गाने पे मडोना के मुझे डांस करने दो ना, डांस फ्लोर तो मेरा है तुम ढूंढो कोई कोना। मेरे अंदर लेडी गागा है, मुझ में ही है शकीरा, थोड़ा ही तो नाची हूँ जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। क्लब में है हिप हॉप, घर में लिप लॉक, क्लब में है हिप हॉप, घर में लिप लॉक, पर घर जाने की बात करे तो हो जाऊंगी खफा फा। जॉनी मुस्तफा, जॉनी जॉनी मुस्तफा, जॉनी मुस्तफा, जॉनी जॉनी जॉनी जॉनी जॉनी जॉनी मुस्तफा, जॉनी जॉनी मुस्तफा, जॉनी मुस्तफा, जॉनी जॉनी जॉनी जॉनी जॉनी। ऑर्डर की मैंने कोका कोला, बिल आ गया 116, नोट सारे हजार के थे। मैंने जब मेरा वॉलेट खोला, मैंने बोला हजार ही रख ले, पर मेरा एक काम तो कर दे, डीजे को जरा कह के तू वॉल्यूम एकदम डाउन ही कर दे। म्यूजिक हो गया स्टॉप, मैडम का मूड ऑफ, देख के उसको सैड, मेरा प्लान हो गया फ्लॉप। मैंने बोला रुक दे, ये काम की चीज नाराज नहीं करते, हजार दो हजार और तू ले ले, फिर से चालू म्यूजिक कर दे, कर दे, कर कर कर कर दे। अब क्लब में रात बिताने दे, जल्दी ना मचा चा। जॉनी मुस्तफा।